ہے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے غیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ اے غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ علی اک رنج و غم کمارا دونوں جہاں میں اس کا ہے آپ ہی سہارا حالات پر علم سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں مانگے کامل کو ڈھونڈتا ہے سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے سر پر ایک ابر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما ہوں کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ اے غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ کھا رہا ہوں ٹھوکرے جہاں میں تم ہی بتاؤ آقا جاؤں بھلا کہاں میں محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکا مطلب کے یار ہے سب کوئی نہیں کسی کا کس کو میں اپنا جانوں کس کا میں لوں سہارا مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا تم ہی سنو گے میری تم ہی کرم کرو گے دونوں جگہ میں تم ہی میرا بھرم رکھو گے تم داد خواہ عالم میں اک نصیب برہم، تم بے قصوں کے والی میں بے نواسو والی، تم معصیوں کا یارا میں گردشوں کا مارا، رحمت ہو تم سراپا میں مرتکب خطا کا، ہوں شرم سار اپنے اعمال کے سبب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے، صحبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ اے غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے، اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم علم سے اب جل رہا ہے سینہ، کہنا کہ دل میں لاکھوں ارماں بھرے ہوئے ہیں، کہنا کہ حسرتوں کے نشتر چبھے ہوئے ہیں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب داغ دل دکھاؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں گی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جانی ساروں کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دو سلامی در کی کروں غلامی، دیواروں در کو چوموں قدموں پہ سر کو رکھ دوں، محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر، عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ اے غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے۔